أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. حالات او قباحات ذکر کېدل د يهوديان دویم عیسی کې اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفع د هغه شبهاتو چې واردېدله په رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. مخکې یوه شبهه او د هغې جواب په تفصیل سره بیان شو. وی دا پیغمبر مونږ ځکه نه منو چې دې ته وحی جبریل علیه الصلات والسلام راوړي او هغه زمونږ دشمن دی نو ځکه مونږ نه منو. دا هغې جواب ذکر شو په تفصیل سره. دې آیات کې دویمه شبهه او د هغې جواب بیانیږي. حاصل د شبهې دا دی، یهودو دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته کوله چې سلیمان علیه الصلوۃ والسلام ساحر و، نعوذ بالله من ذلک، او د سلیمان علیه السلام بادشاهی په سحر باندې چلېدله، جادو باندې چلېدله، او تاغه تا پیغمبر وې، او سلیمان علیه السلام ته په پیغمبرانو کې حسابې شمارې. یو خردین دا خبره معلومه شولا چې تا حق پیغمبر نه یې، ځکه ته ساحر ته پیغمبر وې. نر دیو جنا تا پیغمبر نه یې. الله تعالی دی آیتونو کې دا غي جواب ذکر کړي. خو دیو چې سلیمان علیه السلام تا ساحر وایا، نو دا یو تبسو وجبانی وایا. دا غی سبب سو تقریبا ټولو مفسرینو دا غی وجه ذکر کړی ده، دا سلیمان علی صلوات و سلام دا بادشاہی په دور کې دا سحر علم دا ډیر زیات خور شوی، انسی او جنی شیطانانو با سحر او جادو زده کاو. دا غی عاملینو نو کله چې سلیمان علیه السلام ته پته ولګېد له معلوماتو ته وشول چې انسی او جنی شیطانان هغه د سحر تعلیم او تعلم کوي، د هغې عملیات کوي، نو سلیمان علیه السلام هغه شیاطین هغه قیدیان کړل، گرفتار یې کړل، او د هغې سره یې څومره کتابونه او هغه یې ته ضبط کړل، هغه یې ته اصول کړل، وایخیستل تي او د خپل تخلان دی د پنکل خخیکل د رپاره چې دی وسونه لري داغه پراويستلو باندې. کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو، نو شیطانانو هغه کتابونه راوېستل او خلکو ته دا خبره ښکاره کړه او چې سلیمان علیه السلام بادشاهی د په سحر او جادو باندې چلېدله، د تخلان دی دا غید بادشاہی د تخلان دی د سحر او د جادو کتابونو پراته وو، په دې طریقه باندې هغه بدنام کو. او د ثبوت د پاره خلکو هغه کتابونه پیش کړل، هغه شیاطین الانس او شیاطین الجن هغه کتابونه پیش کړل، او خلکو ته دا خبر او کړله چې دا بادشاہی په دې سحر او جادو باندې چلېدله. دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب کوي، دا خو تاسو په سلیمان علیه السلام باندې دروغ تړلی دي، دا خو تاسو په سلیمان علیه السلام باندې افترا کړی ده، تاسو ته ما پرون هم خبره وکړله. دا د یهودیانو مذهب دی، دا د یهودیانو طرز و طریقه ده، نیک انسان دا بدنام کا چې خلق پاغي باندې بدګمان شي همیشه را پاراغي دا سکه محاصل دار چې دا تاسو په سليمان علی السلام باندې ابتلا کړی دا سليمان علی السلام د الله تعالی پیغمبر او هغوی دا کتابونه ضبط کړي وو دیر پاره چې دا سحر او جادو دا منه شي دا بند شي دیر پاره دا کار کړی او پاتې شوله د هغه بادشاهي نو د سلیمان علیه السلام بادشاهي معجزانه طور باندې او خو معجزه وه د سلیمان علیه السلام سحر جادو نه بلکې هغه معجزه وه او سلیمان علیه السلام سحر جادو نه دی کړی ځکه سحر او جادو کوپر دی او انبیاء علیه السلام د کوپر او د بیدینه او د ګناهونو نه پوره پاک دي بالکل پاکی نو هغې ته دا نسبت کول دا خطا دي خو اے یهودیانو تاسو کې دا خطایی ده تاسو هغه بدنام کړی دی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دی آیات ته که په ویښه باندې کینه ناستلی بیا به پوهیږی نه او بیا تبصیرونه چې ګورئ نو په هغې کې دومره توجیحات چې بیا تاسو ته پته نه لګي چې اوس په کې مونږ کمی به وکړو او په څه طریقه باندې وکړو نو زه یې درته آسان ویم خو چې تاسو ته به توجه سره کینئ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا کې ضمیر چا ته راجع دی واتبعوا کې ضمیر راجع دی هغه خلکو ته چې هغې د الله تعالی کتاب غورځولی وو نبازا فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم دا ضمیر پا کیا غیت راجے دے کل چیزی دا اللہ تعالی کتاب پری خودا دا اللہ تعالی دا کتاب درس و تدریس و عمل دے پری خودا نبیاو پس کی اختکی گی پس سحر کی جادو کی ویدینے کی جمہوریت کی پبل پلیتے کی و بیا اختکی گی نو واتبعوا تابیداریو کلاغی ما تتلو شیاطین دا هغه څه چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې نو دې یهودیانو د الله تعالی کتاب پریښود او شیطانانو به چې څه لوستل نو د هغې تابیداري وکړله تتلو دوه قوال دي نو پسیرینو په دې کې یو قول دار چې دا ماخوذ دی د تلاوت نه په معنا د لوستلو سره نو دې یهودیانو تابیداری وکړله د هغه څه چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې دویم قول دا دی دا تتلو ماخوذ دی د تلون نه تلو ویلی کیږي اتباع او تابیداری ته ورپسې کیدل نو بیا معنا ودا کوي واتبعوا تابیداری وکړله د یهودیانو ما تتلو شیاطین دا هغه څه چې تابیداری یې کوله شیطانانو شیطانان چې په څه پسې ورپسې وو نو دا یهودیان په هغې پسې ورپسې شول تتلو تتبعو ورپسې کیدل ورتلل نو دا یهودیان ور روان شول په هغه څه پسې چې په هغې پسې شیطانان ور روان شوي وو په هغې پسې لګېدلي امام راغب رحمت الله علیه یو درېمه معنا کړې ده هغه بهترینه معنا ده امام راغب وایي دې دی کې دا تتلو په معنا د تکذیبو سره دی دروغ جوړول نو بیا معنا دا شوله واتبعوا ما تتلو الشیاطین تابیداری وکړله دې یهودیانو د هغه څه چې دروغ جوړول شیطانانو د شیطانانو انسی شیطانانو که جنی شیطانانو هغې چې کم دروغ جوړول د الله تعالی د دین په باره کې یا د سلیمان علیه السلام په باره کې نږدې یهودیانو هم د هغې تابیداري وکړله دغه دروغو دروغو جوړتلی شو دروغو دې یهودیانو هم د هغې تابیداري وکړله نو درې معنې شولې اسانه خبره ده ما تتلو شیاطین تابیداري وکړله دیو د هغه څه چې لوستل به شیطانانو یا تابیداری وکړله دې یهودیانو د هغه څه چې ورپسې وو په هغې پسې شیطانان چې پسې پسې ورپسې وو نو دوی هم په هغې پسې ورپسې شول یا ورپسې شول دا یهودیان په هغه څه پسې چې دروغ به جوړول شیطانانو او الشیاطین انسی شیطانان او که جنی شیطانان دوانا تی مراد دی علا ملک سلیمان پا زمانا دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی علا ملک سلیمان دا دی دو معنی ذکر کردی دی ان پسرینو بلکہ دری معنی ذکر کردی دی یو معنی دا علا پا خفل معنی سر دی او تتلو چی پا معنی دا دروغ جوڑاول سر شی نبیا معنی دا شولا تابیداری اکلالا دی یهودیانو دا آغسا چی دروغ جوڑاول شیطانانو علا ملک سلیمان پا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام بندی چی دا پا سحر چلی گی دی یهودیانو تابیداری اکلالا سا تابیداری اکلالا دا آغا دروغ چی آغا با شیطانانو جوڑاول او دروغ پس بند جوڑ کلی و علا ملک سلیمان دا سلیمان علیہ السلام پا بادشاہی بانی دروغ جوڑ کلی و چی دا پا سحر بانی چلی گی دی یهود هم داغی تابیداری اکلالا دویم قول هم پسرین داره چه عبارت پا حضب دا مضاف سرده اصل عبارت دا سره و تبعو ما تطل شیاطین و علا ملک سلیمان علا عهد ملک سلیمان دا شیطانانو پا کم وقت دا دروغ جور کریو او دی یهودیانو دیو دا غی تابیداری اکلالا نو دا پا کم زمانه کیو نو دا پا زمانه دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کیو دا سحر او دا جادو دا چرچا دا دا روغ جوڑاولو چرچا دا پا کم وقت کیو پا زمانه دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی دا دوی متوجی شولا یو دری متوجی دی کرکڑی دا ام پسرین وی دا علا فمانا دا فی سر دی بیا تقدیر تم ضرورت نشته دی تابیداری اکلال دی یهودیانو دا غصا چلوستل با شیطانانو پا فی ملک سلیمان علا ملک سلیمان فی ملک سلیمان پا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی امام قرطبی بکی او سلورم امانم ذکر کردی دا اغم بہترین امانا دا و ادا علا راجی دا مقابلی دا پارا او ملک امانا دا شریعت او دا نبوت سرده نبیا مانا دا شولا واتبعو ما تتل شیاطین علی ملک سلیمان تابیداری اکلالا یهودیانو دا اغا جادو او دا سحر چلوستوبا شیطانانو علی ملک سلیمان پا مقابلہ دا شریعت او دا نبوت دا سلیمان علیہ السلام کی دا سلیمان علیہ السلام پیغمبری وا اغیت اللہ تعالی شریعت او دین ورکڑے وا نو دی یهودو دا سلیمان علیہ السلام دا دین او دا شریعت او دا نبوت پا مقابلہ کی دا آغا سر تابیداری اکلا چی شیطانان بلستل دا سلورم توجی دا امام قرطبی ذکر کرے دا وما کفر سلیمانو ولیکن شیاطین کفرو دا تصریح دا پا جواب سرا پا دیکی مقصد سره صفائی د سلیمان علیہ السلام د چاغي کوپر نو کړي و ما کفر سلیمانو کوپر نو کړي سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کوپر کړي و دې کې یو سوال دی قوي سوال له داغي جواب سوال دا راځي چې یهودیانو خو سلیمان علیہ السلام ته د کوپر نسبت نو کړي بلکې د سحر نسبت یې کړي نو څنګه الله تعالی وي ما کفر سلیمان دل خو پکار داسی وما کفر سلیمان وما سحر سلیمان پکارو یهودیانو سلیمان علیہ السلام تا نسبت د سحر کړي او د کوپر او تنو کړي وما سحر ویلو وما کفر ویلو ویلې شو نو ډیر جوابونه په سرینو ذکر کړی دي زه تاسو ته آسان جواب یم سره د حوالې نه مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ دی جواب کھڑے دی هغه وی عبر بالکفر عن السحر وی تعبیر او شو په کوپر سره د سحر نه و ما سحر په کارو خدا غینه تعبیر شو په ما کفر سره عبر بالکفر عن السحر لیدل ان السحر من الکفر دیر پاره چې دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې سحر کول جادو کول دا کوپر دی د دې لپاره تعبیر د سحر نه په کوپر سره وشو اشاره د دې خبرې ته چې دغه سحر کول هغه کوپر دی او هغه بې دیني ده خو دې ځای کې د مونگا پورا تفصیل او وضاحت داغی نے ذکر کو کتاسو پورا تفصیل از دا کول غواړی دا سحر دا اقسام او داغی دا احکام نو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پا تفسیر فتح العزیز کی داغی پورا تفصیل ذکر کرا ہے اگر وہ رضان لبیا پیدا در کی رہتا کاغوا نو کم نس کم یو گھنٹہ دو گھنٹے پاغی بانی لے گی دغ سے تفسیر ابن کثیر او امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی داغی پورا وضاحت ذکر کرا دین اگر قتل ہے بیا احکام داغی سری او اقسام سری نو پورا تفصیل پاغی کی ذکر شو ہے وما کفر سلیمان وکبر نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفروا لیکن شیطانان کفر کڑے ہوں یعنی سحر خو تعبیر تھی پا کفر سرولی وشو اشارہ دا چی دغ سحر سو دغ کفرو یعلمون الناس سحرا خودای خلق تا جادو السحرا یعلمون الناس سحرا مبصرین ذکر کری دی السحرا الباطلہ باطل ہے تو خود سحر جادو تو خود آگا باطل ہو لیکن دی زمانہ کی چیز جمہوریان خلق تا جمہوریت خی دا اللہ تعالیٰ دا شریعت و دا اللہ تعالیٰ دا قانون پا مقابلہ کی یعلمون الناس سحرا خود خلق تا سحر و جادو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما انزل علی الملکین پا دی جملہ کی درم شبہ او داغی جواب شبہ پر رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل چی مخ کی ویل شول چی سحر کول دا کپر دے یہودیانو بر اعتراض وکا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من دے وی سحر خو پا واسطہ دا ملائکو بانی اللہ تعالی نازل کرے ہوں او دو ملائک چی ہاروت و ماروت دا غیب واسطہ بانی اللہ تعالی سحر نازل کرے ہوں او دا پیغمبر آغی تا کپر وی نو دا پیغمبر حق نشی کی دلے زکا دا دا علم منزل خلاف کیا دا دا اغا علم خلاف کی چی آغا اللہ تعالی دا ملائک و پواسطہ بانی را لی گلے ہو نو دا پیغمبر حق نشی کی دلے نو دی جملہ کی اللہ تعالیٰ دا غی جواب کیا حاصل دا جواب دا دے چی دا ملائک نو بلکی دا عام سڑیو عام خلقو دا اللہ تعالیٰ دا غیر پارا ملائک نے دیرا لے گلی یا دویم اللہ ملائک را لے گلی او خلیکن دا امتحان دا فارا اللہ تعالیٰ را لے گلی او دا امتحان دا فارا را لے گلی تو ملائکو با چا بچی دا غینا سحر دکاو نو ملائکو با تداویل چی منگ اللہ تعالیٰ دا ستاسو دا ازمیخ و دا امتحان دا فارا را لے گلی او نو گوری چر دا کپر ونا کئی پس دا کولا دا سحر بانی اغیب و تا خبر کولا نو دا جواب دے دا غدر مشبہی دا یہودیان وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت ما انزل ما موصول دے یا ما نافیہ دے او بیا دا وما انزل کی دا واو عاطفہ راغلے دے نو زی خورت آسان میں مخلی کندی کر دیر زیاد احتمالات چھتا دی نو زر تاسان خبر کم چھ ما نافیہ شی یا ما موصول شی او دا عطب پچابانی دی ماتوپون علیہ دا غی صدا رازی اول احتمال ترا شی دا ما موصول دی او دا دا واو عاطفا دا معطوب دی پا ما تتلو باندی نوس مانا ودا کوئی یہودیانو تابیداری اکلالا دا غصا چلوستلو با شیطانانو او تابیداری اکلالا دا اغی چی نازل شوی و پا دو ملائکو باندی ما موصول شو او دا ما انزلا دا عطب دے پا ما تتلو باندی نوس مانا دا شولا دا وطبعون لاندی شو کنا نو تابیداری اکلالا یہودیانو دا غصا چلوستلو با شیطانانو او تابیداری وکلا یہودیانو دا اغا سا چی نازل شوی پا دو ملائکو باندی نو دا اغی تابیداری مکلا بنا پا دویم باندی دویم قول دار چی دا وما انزل دا عطب دے پا السحر باندی یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکینی او ما موصول دے نو بیا مانا دا شولا تعلیم ورکاو دے یعلمون الناس سرح تعلیم ورکاو خلق تا دا سحر وما انزل علی الملکین او تعلیم ورکاو دا آغسا چنازل شوی پا دو ملائکو باننے نچے ما موصول شی نو یا عطب دے پا تتلو باندی او یا عطب دے فا السحر باندی نو دو معنی شولی پر دیکھ دویم قول داری چی دا ما نافیه دی نو کل چی ما نافیه شی نو دا بیا عطب دے فما کفر سلیمان باندی نو سمانا ودا کوی ما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام کپر ندے کڑے او ما اندل علی الملکینی او ندے نازل شوی سحر پا دو ملائکو باندی نو نمو نہ سلیمان علیہ السلام کو پر کڑے دی او نہ اللہ تعالی د سحر او جادو د پارا ملائک را لی گلیو تاسو په دو خبر باندې ځان پوی کو یو دا چې دا ما نافیه دی کما موصول دی چې ما موصول شي نو بیا معطوفون علیه ردی څه شي نو پاره کې دو احتمال شول نو دو ترجمه شولې او چې ما نافیه شي نو بیا معنا صدا او دا عطا په سبا نه دی نو دا غي وضاحت د توشو ان شاء الله کوی شی به پی آسان دے گران نری خبدی طریقہ بے وای نو الو بھی پوئے گئی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا قول اصح گردا ولے دے چما نافیہ شی او دا عتب شی پما کفر سلیمان من و ما کفر سلیمان و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت هاروت و ماروت ملکین د دین مراد څه دی نو یو قولدار چې مراد د دین ملائک دی هاروت او ماروت تاغې نومونه او دویم قولدار چې نه مراد د دین عام کسان دی بدماشان یا دوه زمیدارانو او یا بدماشان وما یعلمانی من احد حتى یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر وما يعلمانی دیکھے توجیحات دادی یو قول دار چې دا ضمیر راجی دے دا یعلمانی او دا یقولانی یقولا دا دی دوانو ضمائر راجی دی ملکینو تا او دا غین و مراد ملائک دی چې هاروت او ماروت دا غین و منو نبیا مانا بدا کوئی وما یعلمانی من احد او نو خود د غدوان ملائکو هیچ چاته سحر او جادو حتا یقولا تر دی پور چ او بل د غدوان ملائکو په تور د نشات باندې انما نحن فتنه یقینا مونږه د ازمی خو د امتحان د پر الله تعالی را لګلیو فلا تکور نو کو پر مکو ای پاس د کولو د جادو باندې ته دوانو ملائک ک الله د ملائک را لګلیو نو هغه به هیچ چاته سحر نزد کاو تر دې پورې چې هغې به ورته دا خبره وکړله په طور د نصیحت باندې چې مونږ الله را لېږلی یو خو لیکن په طور د ازمیخ او د امتحان باندې نو کفر مه کوئ پس د کولو د سحر او د جادو باندې دا خبره به ورته هغې کوله او دویم قول له مبصرینو داری چې نه یعلمانی او یقولانی دا ضمایر راجی دي اگر مخ کے ملکین هاروت و ماروت تا او دا غین مراد دو بدماشان تی مراد دی نو بیا فتنتون جدا معنی دا او دا فالات پور جدا معنی دا فتنتون معنی دا رچی مونگ باندی ازمیختون شوی دی مونگ باندی تجربی شوی دی نو فالات کفر کفر مکوی یعنی انکار مکوی دا اثر دا جادو نا دا سحر دا جادو دا سحر و دا جادو دا اثر نا انکار مکوی منگا دیر جات مہارت حاصل کرے دے پھر کی وما یعلمانی من احدین او خودن با خودن منکو لاغدوانو ہی چاہتا حتی یقولا تردی پوری چو او بیلاغی یقینن منگ باندی ازمی خو تجربی شوی دی نو انکار مکوی دا اثر دا سحر و دا جادونا غیب و تدا خبر کر نو پدی کم دا غدو توجیحات شولا نور اقوال پدی کم شتری فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا نُزْدَكْلَ بَكَوَلَ أَغَ خَلْكُ مِنْهُمَا دَا غَدْوَانُ مَلَائِكُنَا هَارُوتُ مَارُوتِ دِي دَا غِنَ بِزْدَكْلَ كَوَلَا ما دا اغا سحر او دا جادو یفرقون به بین المرء و زوجی چې جداواله به راوسته فاغي سره فمیند سړی او د خزه داغه کی نو منهما داغی نویز دکل کولا داغی خبر نه منله چې هغه توی مونږه دا امتحان د پر راغلی او سحر مزد کوي خو بیا به تیم جز دکاو ما یفرقون به بین المرء و زوجی دعا اقوال ذکر کړی دی په سرینو چې تفریق نو مراد څه شی دی یو قول لم په سرینو دا دی چې تفریق نو مراد د خځو د خاون په میند کې نفرت او دشمنی پیدا کول دي تر دې پورې چې خاون راولږي او خپلې ښځې ته طلاق ورکړي نو جداواله راشي ما یفرقون به بین المرء و زوجی د خځو د خاون په میند کې به اختلاف راغی نو خاون به راولګید او ښځې له به طلاق ورکړل دغسې سحر او جادو باغی کو او دا غټه ګناه ده دې زمانه کې ډېر خلک دغسې شترې تعویزګر او ساحران جادوګران کاهنان هغه شته دی د ښځو د خاون په میند کې اختلاف راولي او دا ډېره لویه ګناه ده او دغه انسان د شیطان ملګری صحیح حدیث کراغلی دی امام مسلم رحمت الله علیه غه حدیث ذکر کړی دی ان شیطان علی ذو عرشه علی الماء شیطان د خپل تخ په دریاب باندې پاسه کیدی یو شیطان ترادی د تشکیلونه کوي هر ورځ چې هغه تشکیلونه کوي نو یو شیطان تراشی وای ما پلانې چې په کوپر او شرک اخته کا هغه ته وایي چې تا خو هیڅ کار نه دی کړی او بل ورته وایي چې ما دا کار وکړه بل ورته وایي ما دا کار وکړه هغه ته وایي والله ما صنعت شیئا په الله مې قسم وي که تا څه کار کړی تا خو ته هیڅ کار نه دی کړی نو په آخر کې ورته یو راشي هغه ته وایي وایي ما د ښځو د خاوند په میند کې کوشش وکړه چې بغض او نفرت پیدا کړم فرقت بینه و بین اهله تر دې پورې چې د خځو د خاون په منځ کې مې جدایي راوستله نو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فیقربه و یدنیه و یلتزمه ځان ته را نږدې کی او غاړه ولور کی په شابه نه وټپي یی کار خونتا کړی دی وی دا نور والله ما صنعت شیئا ایو شیطان ته وی تام سره ندی کړی بل ته وی تام سره ندی کړی تام سره ندی کړی خو چې هغه شیطان چې د خځو د خاون په منځ کې مې اختلاف پیدا کړی د جداواله مې راوسته دی هغه په ملا باندې وټه په ځان ته را نږدې کی میلاو شي او سره غاړه ولور کی وای کاروم تا کړی دی نو فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجی دا کار به کو دا عظیم ګناه ده دا لمس کول چې دام ګناه کبیره ده ډیر خلک داسې کور کې هغه سحر جادو نه کوي خو زنانو کم داکاری او نارینو کم داکاری اکثر دا پاغ کورانو کی راضی چې ډیر خلک یو ځای اوسیږي ورونه یو ځای اوسیږي نو دا خاون لمسی د خځې ته یار نن خو ته نه وی کنه خځې نن دا چلو کو دا چلو کو دا چلو دا ګناه کبیره ده او کله داسې وکړي چې خځه ولمسی خاون ته ته خبرې خاون خوري دا چل کوي خاون خوري دا چل شروع کړل وستاله جوړن راوړي خپل خور له جوړو باندې شروع کړی ده خپل ورندار له راوړي ده خپل رور له غستې شي او تعالی نشي غستلې دا خبرې کوي نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اغه زما امتی نه دی چې خزه لمسې خپل خاوند ته یا خاوند لمسې خپل خځې ته او یا غلام د مالک په خلاف باندې لمسې شاګرد د استاد په خلاف باندې ولمسې یا استاد د شاګرد په خلاف باندې ولمسې دا ټول پر مفهوم کې داخل نور په حدیث کې خدا خدای او د خاون د غلام او د مالک ذکر راغله د سره فار لمسې چې د دوانو په منځ کې وران راشي اکثر د سیدا خواخیان چې دا لمسې مم چې دام ډېری کوي دا خپل وېته خو مې زوي کاندا پر دې خزر دا راغلی نو ته خو زمانه پیدا یې داس چلو شو دا خبر از ده کوي کچرتا خو اخیانو خپلن ګوریانو ته د لور په نوم باندې आवाज وک او دا داسې وګڼي لکه دا چې زما په دې کور کې لور و او غد بل کور ته واده شوی ده داسې احساس د دې سره پیدا شو دا ټول کورن وروغ رمټي کچرتن ګور دا احساس وک دا خبر اوکلا چې زما نه خپل مور پاتې شوی د بس د پدې کور کې اوسېګم ټول عمر زما ر دې سره دې خپل سره د خواخې سره مې دا سخر مې د پلار په ځای باندې او دا د خواخې مې نه مور په ځای باندې ده هیڅ کله مشکلات را نشي کدا دا دا د خپل خاوند دا خور دا سی وګڼل لکه دا چې زما هغه خور چې کم زما په خپل کور کې زما ابا دادا نه پیدا ده اختلاف برانش هنن سوا د غټول لم سول دی او سم لول دی بس چې وای لم سی ول لم سی بیا سم لین دا وای پر دی بس خبر اخلاص کی دا کار د چا دی دا د څوک چې د الله تعالی د دین مخالفی دا کار دغه دی او دا کار د چا دی د شیطان دی دا لمس چې څوک کوي دا د ابلیس ملګری دی اس میں خبر او کړل کن لمس باندې خود خځو د خاون په منځ کې اختلاف راځي کن نو دا کار چا کو بیا و دا چې څوک کوي نو اوس ته وایي چې مولوی سي مونږ ته خبر او کړل ما ته چا شیطانی نه ده کړی په هر چا کې چې دا کار یې زه غټول ته ویم دا میر ته حدیث وایي صحیح حدیث ته امام مسلم دا ذکر کړی دی په یو قربه و یدنیه فیلتزمه شیطان ځان ته رانږدې کې غاړی لور کې په شای وټه پې چې کارم تا کړی دی ما یفرقون به بین المرء و زوجی نور دین مراد سره د خځو د خاون په من کې بغض او نفرت پیدا کول دي دشمنی پیدا کول دي چې خاون خپل خځه له طلاق ورکی نو تفرقه راغله جداواله راغې یو بل معنی ذکر کړی دا زموږ استادانو هغه ډیره بهترینه معنی ده وای ما یفرقون به بین المرء و زوجی یعنی د سحر په عمل سره کله دا سی وشي چې سړی کافر شي یا خزه کافر شي نو کله چې خزه یو کافر یو بل مسلمانی مردو نکاح خو مات شي کن یو نکاح چې ماتی کنو دا غی طریقه ده ما یفرقون به بین المرء و زوجی په سحر او جادو باندې چې څوک یقین وکي او ډیر اقسام د سحر اغا داسې دي چې هغه د کوپر دي نو که خاون وکه یا خزه وکه یا بل چاول وکه او دې په یقین او عقیده پی وساتله نو دا حکومت پر شو ویدی نشولا نو سی یو پکې مسلمان دی او بل پکې کافر دی نو کافر او د مسلمان په منځ کې خو بیا نکاح نه کیږي نکاح مات شو ما یفرقون به بین المرء و زوجی دغه مطلب دی و ما هم بضارین به من احد او نو دی ضرر رسون کی بدی سراہی چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې مگر په حکم د الله تعالی سره سحر چرے دا تاثیر کئی خدا تاثیر پکی اچھئی نو دا پکی اللہ تعالی اچھئی وما هم بضارین به من احد او پدی کی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام تا تسلیهم دا موحدین تا سیڑیا یری گئی ما دا یہود و دا جادوگران نم یری گئی بلکہ پا اللہ تعالی بانی پورا توکلو کئی اللہ تعالی بم دا دیو دا سحر نا بچ ساتی ذکر دا اثر پکی اللہ تعالی غرزی وما هم بضارین به من احد او نو دیو ضرر رس ان کی پدغ سحر او جادو سرا ہیچ چاہتا الا باذن اللہ مگر پا اجازت دا اللہ تعالی بننے اذن لفظ تو قرآن کریم کی پنزو اشکر تراغلے او قرآن کریم کی داغی اتم معنی استعمال شوید خوز کے داغی تفصیل وائیو نو بیارانا وقت دیر زیاد لگی خپل خپل زیبانی جکم ترجمہ رات للا زاغت استویم وما هم بضارين به من احد الا باذن الله باذن الله تفسیر جلالین معنی کړی دی باذن الله به ارادته او نو دیو نقصان ورکون کی پرغه سحر سراہی چاته الا باذن الله مگر په اراده د الله تعالی باندې الا باذن الله الا به ارادته تفسیر جلالین دا معنی کړی معالم التنزیل یو بل معنی کړی دی الا باذن الله الا بقضائه وقدره ومشيته دا الله تعالی په قضا باندې دا الله تعالی په تقدیر باندې او دا الله تعالی په مشیت باندې یعنی چې دا الله فیصله نه کړي تقدیر الله تعالی نه لیکلی او دا الله تعالی مشیت نه شوي نو دیو پرې سحر باندې چاته تکلیف نشي ورکولې بقضائه وقدره ومشيته ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او از دکاو بدیو اغا جادو او سحر لرا ما یزر روهم اغا چه نقصان ورکاو دیو تا فا آخرت کی ولا ین پروهم او پیدای نورکاو لدیو تا فا آخرت کی دا یو سوالو داغی جواب تستماو که پا ترجمه کی داغی جواب شو سوال دا رازی مخی ویل چه وما هم بزوار رین بیه من احد الا بی اذن اللہ وسو يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مخکې وی چې نقصان نه ورکا وسو نقصان ورکا او دیوتا نو جواب دا غیندار چی وما هم بزارین به من احد دل کی ضرر نو مراد اغه ضرر جسمانی او ضرر دنیوی او او دا ورستو نو دا غی نه پیشوی ده او ما یضرهم ولا ينفعهم کی چې ضرر اثبات شوی دی نو د دین مراد په اخرت کی ضرر ده نو سحر او جادو کول دا خامخا یقینی طور باندې انسان ته نقصان ورکی په اخرت کی نو دل کی دغه معنی مراد مخ کی ضرر جسمانی ضرر دنیوی مراد او ما یضرهم کی ورسته دا اثبات شوی دی نو دا په اخرت کی شوی دی تاسو ګورئ دا یو ټکی دی یو ټوله مسله پستا سو حل کی و یتعلمون ما یضرهم او زکاو بدیو اغه سحر او جادو چې نقصان ورکاو دیو تا یعنی د دیو د پاره په اخرت کې نقصان ده ثابتو ما یضرهم فی الاخرته تفسیر سراج المنیر سره دا یو ټکی ذکر کړي او دغه سی تفسیر جلالین هم دغه ذکر کړي دغه سی مفسرین ذکر کړي دي وای نفی چې دی نو دا ضرر جسمانی دی او اثبات چې شوی دی نو دا د ضرر روحانی شوی دی بس لنډه معنا داسې وکړي وای تعلمون او زده کوو به دیو ما هغه سحر او جادو یضرهم چې روحانی ضرر او نقصان رساو دی ته په سحر سره خو روحانیت د سړي خرابیږي کنه نو روحانی ضرر ورته رسېده انسان ته یا په آخرت کې ولا ينفعهم او فائدې نور کول دی ته ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیا خو وضاحت ذکر کړی دی بهترین وضاحت هغه کرتم یو ټکی ویم ځان سره ولي کوي پیدا ودر کوي و یتعلمون ما یضرهم او زکاو بدیو هغه سحر چې نقصان ورکاو دیو تا ولا ينفعهم پیدا یو تن ورکولا ما یضرهم ما یوجب کفرهم چې دیو کافر کول ما یضرهم دې ذکر ضرر نه مراد سره هغه ضرر روحانی مراد دی چې هغه سره ما یوجب کفرهم یعنی دیوے کافر کول ولا ينفعهم ولا ينفعهم او پیدای نور کول دیو تا بیا سوال لاجی کلا خیو سڑے دمرق دا یهودیان خو ډیر پوی خلکو یا دا جادوگران خو یو کار چکی نو دا پیدی دا پارے کئی کنا مولا علی قاری رحمت اللہ علی ذکر کردی دی ولا ينفعهم نفعا یوازوی ذرهم دمر پیدا کې نه حاصله و چې اغا دا ضرر سره برابر و یوازی چې نفعهم ذرهم ذرهم دمر پیدا پکې نه و چې اغا د دې ضرر متوازی و دمر پیدا پکې نه و بلکې ضرر زیات او پیدا کم و ولا ينفعهم نفعا یوازی ذرهم یعنی دا کم څومره نقصان چې رسیده دیو تا نو هغه نقصان متوازی د نفع نه و بلکې نقصان زیات او فائدې کم و هغه د هغې متوازی نه و د هغې برابر نه و نو دوه توجیهات مې ورته وکړله دوه مطلبونه دواړه یو دي الفاظ جدا جدا نو یا ما یضرهم نه مراد فی الاخرته تفسیر سراج المنیر تفسیر جلالین مختصره معنا کړې ده بهترین معنا وما هم بزارین کی نفی د ضرر ده په دنیا کې او ما یضرهم نه مراد اثبات د ضرر ده په آخرت کې دویم ما یضرهم نه مراد ما یوجب کفرهم او ولا ينفعهم نه معنا دار چې ولا ينفعهم نفعا یوازی ضرهم د سې پیدا دی ته نور کوله چې هغه پیدا متوازی و د دې د ضرر سره یعنی ضرر زیاتو پیدا کم و به الفاظ دیگر وما هم بزارین کی نفی د ضرر جسمانی ده او ما یضرهم ولا ينفعهم کی دا اثبات د ضرر روحانی شوید خبر خلاص شول بس سبق نشته نور سه اشکال پر آیات کی نشته او ما هم بزارین به من احد او نو دی ضرر ور کون کی پر سحر جادو سراہی چاہتا الا باذن الله مگر په ارادی او په مشیت او په قضا د الله تعالی باندې په تقدیر د الله تعالی باندې او يتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم او زکاو بدیو اغه سحر او جادو چې نقصان ورکاو دیو تا په اخرت کې یا دیو کافر کول ولا ينفعهم او دومره پیدا یو تنور کول چې هغه د نقصان سره برابر و بلکې نقصان زیات و د ضرر نه یا ما یضرهم چې ضرر روحانی رسیده دیو ته پاغي کې ولا ينفعهم او پیدا روحانی او ته نه ملاویدل روحانی پیدا په گنشتره په سیر کې بلکې روحانی ټول ضرر ضرر دی ولقد علموا لمن اشتراه او یقینا پوی دل دی او چاچ واخست او چاچ غورک دغه جادو لرا ماله فی الاخرته من خلاق نو نشتر دغه فارا فاخرت کی صبر خاصه حصہ تفسیر سراج المنیر وی ماله فی الاخرته من خلاق نصیب فی الجنه او چاچ خوخ کا دغه سحر لرا چاچ خوخ کا دغه جادو لرا نو ماله نو نشتر دغه فارا فاخرت کی من خلاق نصیب فی الجنه لکه مخکې مونږ ویل کنه چې ډېر اقسام د سحر او د جادو هغه کوپر دی نو بیا در پاره په جنت کې برخه نشته لري ولبیس ما شروا به انفسهم او خامخا بد دی هغه څیز چې دیو خرڅ کړی دی په هغې باندې خپل ځانونه لو کانو یعلمون که دیو پوهېدلی نو دا کار به یې نه کولی ما شروا به انفسهم ډېر بد دی هغه څیز چې دیو خرڅ کړی دی په هغې باندې خپل ځانونه ولقد علموا لمن اشتراه دیو پویدل پدې خبره باندې چا چې واخیست سحر لرا نشته دغه لپاره په آخرت کې څه برخه برخه نو مراد جنت دی یعنی دیو جنت ته نشي تللی ولبئس ما شروا دې کې اشترا په معنا د بیع سره ده تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده دې زبانې به ځان پوهه کوي بس نور تیر شو ښه آیات پوره شو ولبئس ما شروا او ډیر بد دی هغه څه چې دیو خرڅ کړی دی په هغې باندې خپل ځانونه ما شروا په معنا د با ما باعو سره دی ډیر بد دی هغه څه چې دیو خرڅ کړی دی په هغې باندې خپل ځانونه ابو حیان رحمتہ اللہ علیہ پوښتنه وکړي چې ردې څه مطلب دی نو هغه ورته یو ټکی وای بس هغه به خبر خلاصه کړي ته نو ابو حیان رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی دی تفسیر بحر المحیط کې ولبئس ما شروا به انفسهم السحر والكفر ډیر بد دی هغه څه چې دیو خرڅ کړی دی په هغه باندې خپل ځانونه هغه سره سحر دی او کفر دی مان دا شول چې ځان ته و برباد په سبا نه په سحر او په کفر باندې تفسیر بحر المحیط دا ذکر کړی دی تفسیر خازن ذکر کړی دی ولبئس ما شروا به انفسهم نو مراد څه دی هغه وی حيث اختار السحر والكفر على الدين والحق حيث اختار السحر والكفر على الدين والحق ولبئس ما شروا به انفسهم وخامخا بد ده هغه څه چې خرڅ کړی دی په هغه باندې خپل ځانونه سحر او کفر یې غوره کړ د دین او د حق په مقابله کې نو د دقه څه چې دی په دې سبا نظام خرڅ کړ ځان په سبا نه خرڅ کړ سحر او جادو یې واغست د صفه مقابله کې د حق او د باطل په د حق او د دین په مقابله کې نو بس د قډیر بد شه ده چې دی دا کار وک حيث اختار السحر والكفر على الدين والحق تفسیر خادین دغه لیکلی او تفسیر جلالین لیکلی دی هغه ډیر لنډه خبره کړی ده ولا به سما شروا به انفسهم حيث اوجب لهم النار ډیر بد ده هغه چې دیو خرڅ کړی دی په هغه باندې خپل ځانونه هغه څه شه ده دیو هغه شی واخیست او جب لهم النار چې دیر پاره جهنم واجب کا نو ډیر بد شی دی هغه نو د جنت په ځای باندې ځان له جهنم پر اوپر باندې واخیست په سبا نه واخیست په سحر او جادو باندې ځان له جهنم واخیست او جنت نه تیر شول نو الله تعالی وی دا ډیر بد شی دی چې دیو دا کار وکړي بد کار یو او جب لهم النار تفسیر جلالین دا معنا کړی دی لو کانوا یعلمون کدی پویدلې دې دې کې بیا یو سوال دی او دا غي جواب دی سوال دار لو کانو یعلمون کی دا معنی دار چی دیو نه پویږي او مخکې وګورئ دی آیات کې ولقد علموا لمن اشتراه دیو یقیني پویدل نو مخکې الله تعالی چی دیو پویږي او وسوي چی نه پویږي نو دې څه معنی ده نو تاسو به دا غي جواب کوئ ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق اثبات تا علم اجمالی دی او لو کان یعلمون کی دا نفی جی شوی دا نو دا نفی دا علم تفصیلی شوی دا او دا علم مشاهده شوی دا نو بس نفی دا یوشی شوی دا کم شی چی اثبات شوی دا اغا نفی شوی نده او کم چی نفی شوی دا اغی اثبات نده شوی نو بس دا غی اعتراض نده دی لو کان یعلمون که پویدلی دیو پا علم مشاهده سرا یا دیو پویدلی پا علم تفصیلی سرا نو دیو بدا کار بیا نوی کرده لو كانوا يعلمون تفسير بحر العلوم ذکر کړی دی لو كانوا يعرفون لو كانوا يعرفون للعلم حقه کدیو د خپل علم حق په یاندلوي نو دی ودا کار نه کوله لو کانو یعرفون للعلم حقه کدیو در خپل علم حق پہ جاندلے ونی دیو بدا کار نہ کولے خود خپل علم حق نہ دی پہ جاندلے تفسیر بحر العلوم دا ذکر کری دی او تفسیر ابن عرفہ ذکر کری دی اغوی لو کانو یعلمون علما حقیقیا لما باعوا انفسهم بذلک لو کانو یعلمون علما حقیقیا کدیو سرا حقیقی علم وی او پاغا حقیقی علم مانی دیو پویدلے لما باعوا انفسهم بذلک ندیو بازان نوے خرچ کڑے پاغی بننے یعنی سحر او جادو بے د دین حقا پا مقابلہ کی نوے غور کڑے دا خدا آیات تفسیرو او وضاحت تو داغی ذکر وشو دا دی آیات پا تفسیر کی بعض مفسرین او مورخین یو واقعہ لیکلی دا واقعہ دا هاروت او دا ماروت اغه واقعہ خطا دا او واقعہ غلط دا هر چا چې لیکلی دا مفسرین نو بیا هم خطا شوی دی پکې نو دا غیر له وضاحت دا کوم کا تفسیرونه کې مخه تراشی نو چې هغه بیا نه وایي تاسو وای الله تعالی دو ملائک راولی ګل د انسانانو شکرونه او تورکل هاروت او ماروت دا دو ملائک تو انسانانو په شکل کې الله تعالی راولې گل او الله تعالی غیتا خواہشات مرکل ظاهرانو می یو زنانه وا دا دوانو ملائک پاغي باندې عاشقان شول او دا غینې د خپل مطلب د پوره کولو مطالبه وکړه یعنی د بدکاری وای دا د ملائکو وکړه دا خزینه نو خدای او توی چې تاسو مطلوب به پوره شي خو لیکن یو دا چې بت ته سجده کوي شراب بس کئی او بیا و بدکاری کوئی ما سرا نوی بلکل دیو دا خبر اومنلا شراب اس کل بت سجدہ اکللا او وی دا زنانا سر بدکاری اکللا او بیا دی زہرا خدی تا وی اسم عظم زدو اغی اسم عظم وایا اغلال برا اسمان طرف تا او خطلا دا غین زہرا ستور جوڑ شو او دا دو ملائکو تا چې هاروت او ماروت او اغیتا الله تعالی اختیار ورکا وی تاسو د دنیا عذاب غره کوي خو خوی او کنا د اخرت عذاب ورته خو الله تعالی درکې خامخه خو کم عذاب مخوخ دی نو دیو غره کا عذاب د دنیا په عذاب د اخرت باندې نو دا بابل خار کی او شړ کوې دی دیو پاغي کې د وښتان نذرند کلې شولې د ملائک او بیا هم پڑ مخدیو اوی زان کلی شوی دی او پا اغا حالت کی وی خلکو تا سحر خودا او خلکو بداغینا سحر او جادوز دکاو بس دغه خبری خلکو ذکر کری دی او دا دیو دا ملاقات پوارکی مبازی خلکو بیا روایت جوړ کری دی زان نا وی پلانی سره ملاقات هم کری دی او دغه کوهی تا خلک ورغلیم دی او چغی سوری وحی او داغا چغو سرو پا حالت کی بیام خلق و تاسحر و جادو بیز دکاو دا دی واقعا پا بارا کی دتا ستا مختصر یو سو خبری ذکر کوما دا زان سر اولی کئی خامخا نو دا واقعا دیر اون پا سرینو ذکر کھڑی دا او دا پتاس پا دیرو کتابونو کیوی نی دا واقعا خطا دا هر چا چیزی کر کھڑی دا غیت امو گو رئی هر چا چیزی کر کھڑی دا خو لیکن دغه واقعا چې دا نو دغه بالکل خطا واقعا امام قرطه قاضی عیاض ذکر کړی دی په شفا کې هغه وی دا واقعا چې چا ذکر کړی ده وی په دې کې هیڅ په ضعیف یا په صحیح سند سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې کې نقل نشته دی بعض کې احادیث ذکر کړی قاضی عیاض په شفا کې دا ذکر کړی دی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کیا غوی وہ جدید ٹولی قسینا حصے و شے ثابت نہ رہے دا یو غیر ثابت خبری دی چر ملائک و مبارک یہ مشہور شوی تفسیر خازن لکھ دی وہ دا ابترا دا انبیاء علیہ السلام و ملائک باندھے وہ دا یہودیان و ابترا گانی وہ دا روایت سے کم جوڑ شوی دی نو دام یہودیان و جوڑ کری دی اصل کی تفسیر خازن دغه ذکر کړی دی ضرورت صرف داغی اغا الفاظ نه ما داغی مفهوم د توی ما د تبلیغیانو حضراتو خبره دا مفهوم دی نو نور بیا ځان لګورې پاغی کې وضاحت ذکر کړی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای حق ته نږدې خبره دا ده چې وای دا روایت دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت چې کوم دی وای د کعب الاحبار نو نقل لې او کعب چې دا نقل کړی دی نو دا د بنی اسرائیل د کتابونو د یهودیانو د کتابونو دا نقل شوی دی ابن کثیر دا ذکر کړی دی وای دا خبری خطا دی کعب الاحبار چې کوم روایت کړی دی نو وای دغه کړی دی د کتابونو د یهودیانو نه وای دا شوی دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی وای دا روایت فاسد مردود غیر مقبول دی وای دا کوم روایت چې دی نو دا فاسد دی مردود غیر مقبول دی وای دا قبول نه دی او بعضی خبره خوب کلا نور کې سویل دی دا شهاب عراقی نه نقل لیاغوی وای څوک چې د ملائکو په باره کې دغه عقیده ساتي چې دیو ته عذاب ورکېدلی شي او دغه زنا او بدکاری یې کړې وه نو دا کس کافر بالله دی دا ابن دا ذکر کړی دی شهاب عراقی تاسو که خو وضاحت ګورئ بیا نو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی او امام قرطبی تفسیر خازن او شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز کی داغی وجوہات ذکر کری دی بیا اگر قتل شی شپگ وجوہات دا سی ذکر کری دی چاغ بیخی دیر خوندور وجوہات دی یو وجہ پاگی کی دار چی دا ملائک و دا عصمت پبارکی پا اجماع باندی صریحی نصوص موجود دی دا اللہ تعالیٰ ملائک و پیغمبران دا دا گناہونو نا پاک دی پا دی باندی صریحی نصوص موجود دی نو سنگے بیا گناہ اقللا دویم دارے چو ایدیو پا عذاب کی مبتلا دی او بیا خلکو تا سحر او جادو خیا نو چون پا عذاب کی مبتلا دی او ہم سحر جادو خیا دا سنگ خیا او درے میں خبر اپو ایدہ عقل نم خلاف دا هم زیناکار خزا دا او بیا پا اسم اعظم بانی اسمان تخیجی او دا غینا اللہ تعالی ستور جوڑی نو دا خو بدکار خزا او سنگ اسم اعظم اوائی و آغا و خطل او سلو عرم دا خبر دی کرکی و ای زہرا ستور چی دے دا دا تاریخ نا پا تاریخ کی دا دا مخکینو کتابونو نا ثابت دا چی دا یو غٹ ستور دے او دا دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نا دا مخکی اللہ تعالی پیدا کرے دے زہرا ستور جی کم دے دا خود آغا وقت پیدا دا آدم علیہ السلام دا وقت نمخ کی او بلا وجدار چی دا قرآن کریم حیثی او نس یا پا احادیث و صحیحو کی دا دی واقع ذکر نشتا دے نو دا دلیل لے پر ایبان نشی دا رزان روایت جوڑ شوی او دا دا اہل کتاب او دا دا یہودیانو یو چال دے اغوی کتابونا ڈکڑ لی دے داغس واقعاتونا دیر پارا چی مومنان مسلمانان پا آغی بانی دو کشی نو که کم مپسرینو ذکر کردی دی آغم پدی که خطا شوی دی تا چکل تفسیرونو گو رہن تاست تو بیا معلوماتو شی خواد چی تفسیرونو چس ذکر کردی دی دیر خبری ذکر کردی دی او دیر عجیبا عجیبا خبری دی بیا نو کل چی داغ واقع تراغ لی نو وضاحت داغ دی چی دا کم میرا تو ہوا ہے ولبئس ما شروا به انفسهم او خام خابت دے هغه چی دیو خرڅ کړی دی پاغي باندې خپل ځانونه چې هغه سحر دی کوپر دی دا الله تعالی د دین حقا په مقابله کې سحر او جادو غره کړی دی لو کان یعلمون کدیو پویدلې په علمی تفصیلی باندې نو دا کار به نه وکړي یا کدیو پویدلې د خپل علم په حق باندې نو دیو به دا کار نه وکړي او دیو تا دا خپل علم هغه حق هم نه معلوم چې زمونږ علم زمونږ نه د څه شي مطالبه کوي دیو پاغی باندې نه پوی لو کان یعلمون که دیو پوی دلې نو دا کار به نه کولې ولا بئس ما شروا به انفسهم الله تعالی ډیر بد کار دی دې زمانه کې همدغه سي جادوګران او ساحران دشته دي الله تعالی دا ډیر بد کار کوي او بد کار یې کړی دی ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی ترغیب ولو انہم آمنوا واتقوا کدے خلق ایمان راوڑے وے ایمان شرعی او زان بچکڑے وے دا سحر او دا جادونا دا کپرنا بیا اللہ تعالیٰ ذکر کرے دیں تا ترغیب دے توبی کول تا او دوا دا مخ کی گناہونا اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ دا غیر پارا دو شرطوں ذکر کری دی. یو شرط دے ایمان حقیقی, ایمان پا قرآن من, او دویم شرط اللہ تعالیٰ ذکر کری دی تقوی و پرہیزگاری. نو آمنو کی ٹول ایمانیات راغلل, او وتقو کی دا ٹول شرک او دا کپر دا اقسامنا دا سحر او دا جادونا دا غیر ندان بچ کول پاگی کے داخل شولا. ولو انهم امنوا كشري دي ایمان راوړی او تقو او ځان ساتلوي د شرک او د جادو نه علامه ثوبتم من عند الله خير دي ځکه جزاء دا حذف ده. لو انهم امنوا وتقوا لو اصيبوا کچرت دی ایمان راوړی ایمان شرعي وتقوا او ځان بچکړی د شرک او د کفر او د جادو نه لو اصيبوا نو دیو ته ثواب او اجر ملاو شوی نو دای جزاء ده. او لمصوبۃ من عند اللہ خیر دا لامی ابتدائیہ تاکیدیہ دے. لمصوبۃ من عند اللہ خامخا ثواب او اجر دا طرف دا اللہ تعالیٰ نا خیر غرد. لو کان یعلمون کچری دیو کوئی دلے, لو کان یعلمون لآمنو کدیو کوئی دلے چا اللہ تعالیٰ پا ایمان او تقوی پر ازگاری بانی سمر اجر او ثواب رکی ندیو با ایمان راوڑے. لو کان یعلمون دا فاربیا جزا حدب دا لو کان یعلمون لآمنو